Czemuż my tak często się żalimy, że niejasne drogi życia są? Nie narzekaj, lecz zaufaj temu, który hojnie daje łaskę swą.